zapraszam na transmisję tego koncertu dziś tuż po 19. Tomasz Żonta. Bo ta wojna musi raz skończyć się. Autopromocja. Program trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 26 maja. Minęła 6. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Czas na głosowanie w Polsce. Za godzinę rozpoczną się wybory do Europarlamentu. Podejrzano zabójstwo w Poznaniu. Zatrzymany to 29-latek. Międzynarodowy Trybunał w Hamburgu wzywa Rosję do uwolnienia ukraińskich marynarzy zatrzymanych w cieśninie Kerczeńskiej. Polacy i mieszkańcy 20 innych unijnych państw wybiorą swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Lokale wyborcze otwierają się za godzinę. Uprawnionych do głosowania jest prawie 30 milionów osób. W wyborach startuje 866 kandydatów. Głosowanie zakończy się o 21:00. Dziś kończy się czterodniowy maraton wyborczy do Parlamentu Europejskiego. W niedzielę głosują mieszkańcy 21 z 28 państw wspólnoty. Wybory odbyły się już w Holandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, w Czechach, na Łotwie, Malcie i Słowacji. Tysiące Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych oddało już swoje głosy w eurowyborach. Ze względu na różnicę czasu za oceanem głosowanie odbywa się o dzień wcześniej niż w kraju. Do głosowania zarejestrowało się ponad 12 tysięcy Polaków mieszkających w USA. Od 21 lat mieszkam w Stanach. A głosuje pan zawsze? W zasadzie zawsze, jeżeli jestem akurat tutaj. Myślę, że jest to bardzo ważne. Moim zdaniem to jest po prostu obowiązek, że trzeba iść na wybory i kropka. Te wybory są akurat wyjątkowo ważne, dlatego że być może waży się przyszłość Europy i chciałem oddać swój głos. Dlaczego pan przyszedł głosować w wyborach europejskich? Chcę, żeby Polska się rozwijała i była w Unii Europejskiej. Na razie nie widzę swojej przyszłości w Polsce, ale nowe pokolenie mi rośnie. I chciałbym, żeby studiowali w Polsce i żeby to uznali za swój kraj. Najwięcej Polaków zarejestrowało się do głosowania w okręgu chicagowskim 6 tysięcy oraz nowojorskim 5 tysięcy. Policja zatrzymała sprawcę zabójstwa w Alejach Solidarności w Poznaniu. Ma on 29 lat. Został zatrzymany kilka minut po godzinie 21:00. Do ataku, który zakończył się tragicznie, doszło wczoraj po południu. Policja na razie nie podaje zbyt wielu szczegółów tej sprawy. Iwona Liszczyńska potwierdza, że po 18:00 na przystanku MPK na Alejach Solidarności mężczyzna został zaatakowany, tu cytat, jakimś ostrym narzędziem. Raniony zmarł w wyniku poniesionych obrażeń. Policja ustaliła sprawcę. Jacek Butlewski, Radio Poznań. Sytuacja hydrologiczna się poprawiła, uspokaja Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Opady deszczu są mniejsze niż w poprzednich dniach. W południowo-wschodniej Polsce wciąż obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia. Zostało też ogłoszone ostrzeżenie pierwszego stopnia dla województwa mazowieckiego w związku z przechodzeniem fali wezbraniowej na Wiśle. Wysoka woda na tej rzece na razie nie zagraża mieszkańcom powiatu kraśnickiego. To pierwszy powiat województwa lubelskiego na drodze wezbranych wód tej rzeki płynących z południa kraju. Wisła w Annopolu przybrała i poziom już wczoraj przekroczył 6 metrów. Jak mówi wiceburmistrz Annopola Józef Paćkowski, stan zabezpieczeń powodziowych w gminie jest stale monitorowany. Na razie sytuacja jest spokojna, także jest stabilna, nic się nie dzieje. Według prognoz rano Wisła w Annopolu może osiągnąć poziom 645 cm, czyli o prawie metr powyżej stanu alarmowego. Fala kulminacyjna na rzece ma dotrzeć do Annopola wieczorem. Międzynarodowy Trybunał Praw Morza w Hamburgu wezwał Rosję do uwolnienia 24 ukraińskich marynarzy zatrzymanych w zeszłym roku w cieśninie Kerczeńskiej. Sprawę do Trybunału zgłosiła Ukraina. Rosja twierdzi, że sprawa nie podlega jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału. Ogłaszając wyrok, przewodniczący składu sędziowskiego zaapelował do skonfliktowanych stron, by nie podejmowały żadnych działań, które mogłyby zaostrzyć napiętą sytuację. Jak dowiedziało się Polskie Radio, wyrok nie jest ostateczny i każda ze stron może skierować sprawę do Międzynarodowego Sądu Rozjemczego. Rosja nie zamierza wykonywać wyroków Trybunału w Hamburgu. Muzeum Powstania Warszawskiego i władze stolicy zachęcają do udziału w wolontariacie podczas obchodów 75. rocznicy Powstania Warszawskiego. Do organizacji i obsługi wydarzeń rocznicowych zostanie zaangażowanych około 400 osób. Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski mówi, że głównym wyzwaniem dla wolontariuszy będzie niesienie pomocy powstańcom. Ideą wolontariatu z okazji 75. rocznicy Powstania Warszawskiego jest służba. To po pierwsze oczywiście możliwość spotkania z powstańcem warszawskim tu w Muzeum Powstania Warszawskiego, na innych uroczystościach oficjalnych, na cmentarzu powązkowskim. To możliwość niesienia im pomocy. Powstańcom coraz trudniej się ruszać, coraz trudniej przemieszczać się na uroczystości. Wolontariusze będą im pomagać. Szczegółowe informacje na temat wolontariatu oraz formularz rekrutacyjny znajdziemy na stronie www.1944.pl. Zgłoszenia można wysyłać do 19 czerwca.

otwórz drzwi. To najlepsze, co możesz zrobić dziś, więc idź i kochaj. Idź i kochaj, idź i kochaj. Idź i kochaj. Zanieś swoją miłość aż na koniec świata. Może wtedy dotrzesz do swojego brata. Idź i kochaj. Idź i idź i kochaj się w Cyledniczy, a tegoroczne hasło, pod którym odbędą się spotkania lednickie, to wierz, że cię kocham. No i teraz z pola lednickiego przenosimy się ciut bliżej do studia poznańskiego, gdzie jest Agnieszka Chrostowska, zespół Siewcy Lednicy, od początku chyba jedna z wielu prawych rąk ojca Jana Góry. Witam cię pięknie. Cześć Agnieszko, dzień dobry. I Bartosz Cibor-Pędzel, wolontariusz przez wiele, wiele, wiele lat. Cześć Bartku. Cześć, dzień dobry. Jestem z wami. To słowa, które chyba już do końca zostaną z nami w głowie, zostały wypowiedziane kilka ładnych lat temu w czasie lednicy w polowym studiu Polskiego Radia, kiedy ojciec Jan wbiegł taki zdyszany w trakcie lednicy, lekko nieprzytomny, i usiadł i powiedział: jestem z wami, co chcecie. No i tak już zostało z nami, a dla każdego z was tych słów z perspektywy już z pewnej odległości słyszy się je inaczej, Agnieszko, Bartku? Mi słyszy się cały czas tak samo, można powiedzieć. Ja naprawdę mam coś takiego, że kiedy się zamyślę, albo kiedy nie wiem, co zrobić, albo nawet świadomie myślę sobie, pytam siebie, co w takiej sytuacji powiedziałby ojciec Jan, albo co by pomyślał, co by zrobił, to bardzo często odzywa się ten głos, może niekoniecznie mówi jestem, ale czasami mówi: pająk, weź się do roboty, albo przestań narzekać, albo różne takie rzeczy, które często nam powtarzał. Po prostu ten głos się odzywa. Może dlatego też, że ja przez 8 lat siedziałam przy jednym biurku z ojcem Janem, on przy tej dłuższej części, bo był trochę większy niż ja, a ja przy tej krótszej. I razem robiliśmy bardzo, bardzo dużo rzeczy, bo same spotkanie lednickie to jedno, ale oczywiście i sanktuarium na Jamnej, cały ośrodek, i wyjazdy rekolekcyjne, głoszenie ojca Jana, żebractwo, pisanie książek, to wszystko. Ja miałam okazję po prostu na to wszystko patrzeć i tego wszystkiego razem z ojcem Janem doświadczać i widzieć go jako tytana pracy i też jako zwykłego człowieka po prostu. Agnieszka, a jeszcze chwila. Żebractwo. Żebractwo? Żebractwo przez duże rzecz. Przez wielkie rzecz. Przez ogromne rzecz. Przecież mieli państwo, drodzy, cała lednica, pola lednickie, to jest coś, co z niebytu stworzył ojciec Jan. Przecież miejscowości takie jak pola lednickie jeszcze 20 lat temu nie było na mapie. Ojciec Jan to wymyślił, a dokładnie nazwał to miejsce ojciec święty Jan Paweł II w swoim pierwszym przemówieniu lednickim z 97 roku. Ubiegłego już wieku, kiedy powiedział w pierwszym zdaniu: stoicie na polach lednickich, jakby u źródeł chrzcielnych Polski. I ojciec Jan bardzo często uwieszał się na słowach papieża i na tych też się uwiesił, i po kilku latach zakiełkowała mu w głowie taka myśl, że to zwykłe pole nad jeziorem może mogłoby się nazywać jakoś, czyli pola lednickie. Także no i wyżebrał tak te pola lednickie. Wyżebrał te ja pola myślę, że lednickie. Ojciec świetnie przede wszystkim realizował też charyzmat dominikanów jako zakonu żebraczego, tak? Z niczego powstało i jest i trwa, poza tym głosił i głosi to do dzisiaj, bo on jest z nami cały czas, jestem. Bartku, a twój czas też wyżebrał dla siebie? Oj, on chyba nie musiał żebrać tego czasu, my sami go z chęcią oddawaliśmy, chociaż niejednokrotnie kosztowało to nas łzy i pot, i myślę, że z Agnieszką wiemy, bo my już chyba, Aga, ze 20 kilka lat jakby trwamy przy lednicy. Tak, byliśmy, to będzie moja 20 lednica. Moja 21, bo ja byłem rok wcześniej, tak, dokładnie. Także jestem starszy tutaj od ciebie. No, ojciec był pożeraczem naszego czasu, ale to był pożeraczem w takim dobrym chyba tego słowa znaczeniu. On On dużo więcej dawał niż brał, ale myślę, że dopiero zobaczyliśmy to po jakimś czasie, zrozumieliśmy to po jakimś czasie, że dał nam dużo, dużo więcej wartości niż to, ile czasu nam zabrał, ale czasu zabierał. I ja pamiętam dużo różnych historii, Aga też, tak, z tego, co się działo, jak gdzieś tam zawalałem szkołę, jeszcze będąc w liceum. Przed chwilą o tym rozmawialiśmy, jak robiliśmy wystawy fotograficzne w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu i zawalaliśmy nocki, ale robiliśmy to w dobrej idei i tak samo jemu, jak i nikomu znam, Notariusz Lednicy, nie przypisuje się do tego żadnych zasług, bo to nie nasza zasługa, tylko młodzieży i ludu. Ojciec Jan często powtarzał, kiedy zdarzało nam się, mi osobiście mówić na przykład, że na przykład, bo sobie pójdę, to mi ojciec Jan często wypominał, że kiedyś tak powiedziałam, że jak coś mi się nie podobało, że jak ojciec nie przestanie, to sobie pójdę. To ojciec Jan wtedy powiedział, dziecko, łaską Bożą jest to, że Pan Jezus chce się nami posługiwać, bo mógłby nie chcieć i byłoby nam wtedy bardzo głupio. A jeszcze potem potrafił powiedzieć, najadły się strąków i powracały z powrotem. To też było o mnie, tak, tak. Tak było. Człowiek jest mocny wtedy, kiedy wie, że jest kochany. Powtarzał to ojciec Jan od czasu do czasu. A jak o tym mówił wam? Czy potrafił okazywać właśnie to? Potrafił. Ten jego sposób emocjonalny był dosyć specyficzny, dosyć szorstki. Był szorstki, był specyficzny, wymagający to przede wszystkim, ale myślę, że na każdym, ja przynajmniej tak czuję, myślę, że Agnieszka podobnie, że ojciec Jan Góra na każdym kroku okazywał nam miłość. Czasem sobie myślę, że nawet na nas krzycząc po jakimś czasie rozumieliśmy, że on robi to z miłości do nas. My czuliśmy się i czujemy nadal bardzo przez niego kochani. Wszystko jakby, czego od nas wymagał, czasem żądał, wymuszał nawet, tak, mogę powiedzieć trochę żartobliwie. Obrażał się czasami. Obrażał się na nas tak, ale on to robił z miłością wręcz. I my naprawdę, on bardzo często nam mówił, że nas kocha, to nie jest tylko tak, że on do radia czy do telewizji mówił, kocham was, kocham, jestem. On nam indywidualnie też bardzo często to powtarzał. Kocham, jestem, pamiętam, modlę się. To były takie częste słowa, które my gdzieś tam będąc blisko słyszeliśmy od niego dość często. Tak, tak, to właśnie, to nie było tak, że ojciec okazywał nam miłość przez wymaganie i twardą rękę. On też mówił o tym wprost i nie bał się tego, nie bał się powiedzieć ludziom, ludziom, którzy do niego przychodzili, dziewczynom, chłopakom, kobietom, mężczyznom, że ich kocha, po prostu. I jak ludzie reagowali? No bardzo różnie. To zależy od tego, co z domu wynieśli. Jeżeli nikt im w życiu nigdy nie powiedział, że ich kocha, no to czasami byli zaskoczeni, czasami nie wiedzieli. Byli tacy, co uciekali, chowali się. Byli tacy, którzy mówili, ja też ojca kocham. Tak. Aczkolwiek jak ktoś faktycznie dostawał taką informację i taką treść, kocham cię, na dzień dobry, nie znając do końca ojca człowieka, który przed nim siedzi, to potrafił być zaskoczony. A byli też tacy, którzy mówili, nie przejmuj się, on tak wszystkim mówi. A ojciec Jan wtedy mówił, dziecko, jest bardzo dobrze, bo jakby mówił to tylko jednej, to co byście sobie wtedy pomyśleli o mnie? A jaka była w związku z tym ta atmosfera w duszpasterstwie? No bo teraz wyłania się taki bardzo sielski obrazek, w którym wszyscy wszystkim mówią, że się kochają. Nie, to ojciec Jan nam mówił. My między sobą bardzo różnie oczywiście i tak... Tak jest w każdej dużej grupie, która coś robi, bo jak się spotykamy na herbacie i nie mamy przed sobą zobowiązań, no to jest zawsze miło, ale jeżeli staje przed nami dosyć duże zadanie i wyzwanie, że mamy zbudować 100-tysięczne miasto z niczego i stworzyć je znikąd tak naprawdę, bo przecież pola lednickie na co dzień to łąka, a my podążając za ideą ojca Jana, budowaliśmy tam i budujemy do dzisiaj, co za kilka dni znowu się rozpocznie ta akcja, tak zwana infrastruktura spotkania lednickiego, gdzie dziesiątki wolontariuszy przyjadą na Lednicę i nieważne, czy będzie plus 30, czy plus 5 i będzie się z nieba lał żar, czy deszcz zbudują rzęsisty, to oni zbudują to miasto. Zbudują. Oczywiście, że tak. Z własnymi rękoma, z uśmiechem na twarzy pracując są od rana do nocy. Są tacy ludzie, którzy nie mogą się doczekać. To jest ich jedyny urlop w roku, który mogą wykorzystać i wykorzystują go właśnie w ten sposób, że przyjeżdżają i noszą 50-kilogramowe barierki, wbijają żerdzie w ziemię. Ja nawet nie potrafię sobie wymyślić, mamy takiego bardzo ciekawą postać właśnie podczas infrastruktury. Pozwolę sobie przerwać. Tak? Przyjechał, to chyba było ze 3 albo 4 lata temu, pewien facet w wieku 40 powiedzmy lat, w spodniach moro, koszulce, mówi, że on do pracy. No i tego dnia wieczorem, kiedy była msza święta, okazało się, że ten kolega Tomek, którego wszyscy poznali wbijając żerdzie, nosząc barierki policyjne, ustawiając sektory, okazało się, że jest księdzem. Po prostu tak bardzo zapragnął współtworzyć to dzieło, mieszka dość daleko od Poznania, że właściwie nie chwaląc się nikomu, nie przechwalając się, nie robiąc tego żadnego wow, po prostu przyjechał, chwycił za młotek, za siekierę, poszedł z żerdziami na pole i co roku przyjeżdża i jest. I tnie, piłuje, ustawia magazyn, a na co dzień prywatnie jest po prostu świetnym kapłanem i naszym rewelacyjnym przyjacielem. No to tak. Słuchajcie, to teraz przenosimy się z powrotem na pola lednickie. No i oddajmy głos, który rozległ się na polach lednickich dokładnie 20 lat temu, do którego ty już, Ago, nawiązałaś. Drodzy młodzi przyjaciele, wszystkich was obejmuję sercem i pozdrawiam. Stoicie na polach lednickich, jakby u źródeł chrzcielnych Polski. Pragniecie wziąć w swe ręce całą spuściznę chrześcijańskiej tradycji ojców, aby nieść ją dalej w trzecie tysiąclecie. W symbolicznym geście przejdziecie przez bramę w kształcie ryby. Nie lękajcie się iść w przyszłość przez bramę, którą jest Chrystus. Wierzcie Jego słowom, wierzcie Jego miłości, w Nim jest nasze zbawienie. Zanieście przyszłym pokoleniom świadectwo wiary, nadziei i miłości. Yeah. przez te wszystkie lata zmieniały się różne formy, różne wizje na Lednicy, również muzyka. To jeszcze 97 rok. Przypominam, że moimi gośćmi w studiu w Poznaniu, bo teraz z Lednicy przepłynęliśmy do Poznania z powrotem, jest Agnieszka Chrostowska i Bartosz Cibor. Moi drodzy, po raz kolejny. Po raz kolejny. Kiedy słyszało się na głos ten właśnie, a na table, na można było zobaczyć również postać Ojca Świętego, a potem rozlegały się słowa moi drodzy przyjaciele, to ja miałam wrażenie, że kamienili wszyscy, że pola lednickie zamierały, że nawet gdyby był środek największej zabawy, wszystko cichło. No tak, wtedy to jeszcze nie można było zobaczyć. W 97 roku to leciało tylko z kasety. A tak nawet nie było telebimu. Ojciec Święty nagrywał, wtedy nie było telebimu, Ojciec Święty nagrywał te przemówienia. Pierwsze przemówienie było nagrane na taśmę, drugie było w ogóle napisane do odczytania. Tak. Dopiero trzecie było nagrane już z wizją. Mhm. I czwarte. Czyli 99 rok był chyba pierwszy telebim, tak? Jeśli tak. Dobrze pamiętam. No musiał być. I co, wtedy czekało się na te kasety, które przylatywały ostatnim samolotem z Rzymu? Ojej, to było całe nabożeństwo, które robił ojciec Jan. On siedział już cały dzień, sprawdzał godzinę, czy ten samolot na pewno doleci. Czy już nie trzeba jechać, odebrać, tak, czy to w ogóle tak. Umawiał telewizję, bo to przychodziły takie taśmy duże, telewizyjne, nie VHS-y i nie można było sobie tak odtworzyć. Do odtworzenia tego jakby. Więc musieliśmy pójść do telewizji, żeby to zobaczyć. Już było umówione wtedy studio i my nie wiedzieliśmy, co powie Ojciec Święty, więc jechaliśmy tam w bardzo małym gronie, bo to też było powiedzmy w miarę tajne, żeby nie wszyscy od razu wiedzieli, o czym mówił Ojciec Święty, ale ojcu Janowi chodziło o to. On wiedział, że te słowa na pewno będą czymś wielkim, że to będzie duży ładunek treści i ducha. I kiedy święty Jan Paweł II mówił, że trzeba przekładać wiarę na kulturę, to ojciec Jan od razu chciał słowa Ojca Świętego przekładać na pieśń. Dlatego siedzieliśmy tam, od razu spisywaliśmy zdania z tego przemówienia. Ojciec Jan od razu chwytał za telefon, dzwonił do Jacka Sykulskiego i mówi: rób muzykę. Sykul, tak. Nie bój się, wypłyń na głębie. Jest przy tobie Chrystus. Melodia na jutro musi być, bo za dwa dni przecież Lednica. I Jacek Sykulski pisał melodyjkę, na następny dzień przychodził z rozpisanym czterogłosem na ostatnią próbę lednickiego chóru i wszyscy śpiewali. Wszyscy i to było szaleństwo totalne. Tak, tak. To zawsze było szaleństwo. I przecież takich pieśni powstało bardzo dużo. Nie bój się, wypłyń na głębie, no to jest pieśń, jedna z najbardziej jest popularnych. Bardzo tak. Popularną pieśnią, ale tak. Do dzisiaj też śpiewamy nie bójcie się żyć dla miłości, dla tej miłości warto żyć. Panie mój, wierzę Cię, kocham, Ty wszystko wiesz, miłuję Cię. Było też o lampach. No w zasadzie z każdego przemówienia papieskiego. Nalejcie oliwy do waszych serc. Tak, nalejcie oliwy do waszych lamp, tak, i do waszych serc. No pełno. Pieśń powstała na bazie tych przemówień lednickich. A pamiętacie, kiedy zrodziła się ta myśl, żeby prezentować słowa Ojca Świętego w trakcie spotkań lednickich? To był moment, kiedyś tam ojcu Janowi przyszedł do głowy, czy to było właściwie od początku jako jedna z takich struktur? Ojciec Jan był bardziej odważny i większym był marzycielem niż to, żeby papież nagrał przemówienie. Ojciec Jan liczył na to, że w 97 roku na pierwszym spotkaniu lednickim Ojciec Święty wyląduje, dlatego że on był w drodze z Poznania do Gniezna. Helikopterem. I ojciec Jan bardzo zabiegał o to i nawet porządkując ostatnio archiwa lednickie, znalazłam chyba schowany przez ojca Jana, ale zachowany taki wycinek z gazety, w którym było oficjalne stanowisko Episkopatu Polski, mówiące o tym w dwóch zdaniach. Ojciec Święty Jan Paweł II nie wyląduje na spotkaniu młodych pod bramą rybą i wszelkie próby szerzenia innych informacji są nieprawdziwe. Czyli ojciec Jan, nie mając potwierdzenia, on i tak wszystkim rozpowiadał, że ojciec Święty wyląduje i on był przekonany ojciec na 100%. Jan bardzo dbał w ogóle, pamiętam, krążył taki żart gdzieś tam za czasów jeszcze, kiedy przebywaliśmy z ojcem na co dzień, bo my często wspominaliśmy, nie było nas z Agnieszką w 97 roku na polu, ale no to wieści o Ojcu Świętym, o tych helikopterach i tak dalej krążyły. I jak ktoś przychodził i mówił, ja słyszałem, że nad Lednicą przeleciał Ojciec Święty, to ojciec Jan się oburzał i mówił, przeleciał to ptaszek. Ojciec Święty nadleciał krążył i odleciał. Także to był, cały czas była żywa, bardzo mocno historia gdzieś tam zachowana, ale... Ale no nigdy się nie udało namówić Ojca Świętego, żeby wylądował. Myślę, że Ojca Świętego to by się udało namówić, ale tam więcej pewnie osób podejmowało decyzje. I wiem tylko, że ojciec Jan czasami z żalem mówił, że dostawał takie informacje, że nawet jak już pisał i był prawie przekonany, że Ojciec Święty wyląduje, to organizatorzy pielgrzymki mówili, że żołnierz liniowy przecież nie będzie ustawiał programu pielgrzymki papieskiej, więc w ogóle o co chodzi. Ale Ojciec Święty bardzo chciał z nami być dlatego wymyślił taką formułę, że nagra przemówienie, nagra kilka słów, co z perspektywy czasu dzisiaj okazało się po prostu bardzo dobrym pomysłem i czymś, co zostało na dłużej. No zostały drogowskazy dla nas wszystkich tak naprawdę, gdyby jeśli chodzi przyleciał, o Jelenicę. I odleciał, to nie wiadomo, czy potem jakby mielibyśmy znowu taki pomysł, żeby Ojciec Święty nagrywał swoje przemówienie. A tak to się stało tradycją. I dopóki Ojciec Święty żył, to na każdą lednicę przygotowywał specjalne słowo dla tak, uczestniczył dla w tej lednicy, młodzieży. Czy z Rzymu, czy z innego zakątku świata, ale zawsze był z nami sercem i duchem i myśmy Słuchajcie, to też czuli. A czy kiedy po raz pierwszy byliście już na lednicy jako w tej ekipie organizatorów, czy zastanawialiście się, jak to właściwie będzie? Czy da się młodych uciszyć, jak oni usłyszą ten głos? Czy trzeba będzie zapowiadać specjalnie, żeby oni zwrócili uwagę na to, co się właśnie za chwilę stanie? Bo kiedy my już przyjeżdżaliśmy z wozami transmisyjnymi, no to właściwie to była sekunda i całe pole zamierało. I wszędzie świece. Ja się przyznam szczerze, że chyba nie zastanawiałem się wtedy nad tym, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że jak trafiłem do ojca, to miałem 15 lat. Byłem dzieciakiem, który poszedł do liceum, zupełnie z przypadku znalazł się w duszpasterstwie akademickim wśród tych ludzi, wśród ojca Jana. I ja pamiętam, na pierwszej lednicy wykonywałem po prostu prace porządkowe. Przygotowywałem pole właśnie na tym ISL-u, to się wtedy tak nie nazywało. I wykonywałem jakieś prace służb porządkowych, więc nie myślałem o tym, ale pamiętam to, że kiedy stanąłem jakby w tym tłumie, to robiło na mnie ogromne wrażenie, będąc w środku, że faktycznie ktokolwiek, czegokolwiek by nie robił. Tańczył, śpiewał, skakał, jadł akurat bułkę. Jak przemawiał Ojciec Święty, czy były odczytywane te listy, tam nie trzeba było nawoływać do ciszy. Tam tak jak tutaj mówisz, po prostu nagle była cisza, pojawiały się świece i całe pole ludzi, dziesiątki tysięcy ludzi, słuchały ze skupieniem tego, co Ojciec Święty ma nam do powiedzenia. Tak, a się w Celednicy, no właśnie, a się w Celednicy w tym czasie zespół musiał czuwać, czy za chwilę zaśpiewać, co się stanie, zareagować. O takich trochę kulisach opowiadamy. Oczywiście, zespół się w Celednicy zawsze musi czuwać, bo chociaż mamy oczywiście opracowany program całego spotkania, on powstaje w zasadzie przez cały rok, no to jest jednak żywioł i kilkunasto już teraz godzinne spotkanie, no nie da się go przeprowadzić co do minuty, więc się w Celednicy są zawsze pod napięciem, czy nagle nie wyskoczy jakiś dodatkowy utwór, który nagle trzeba zagrać, bo wszystko gramy na żywo, playbacków na Lednicy nie ma, wszystko musi być naprawdę, ale generalnie to było tak, że ojciec Jan sobie wymarzył, że po słowach Ojca Świętego zawsze je zaśpiewamy. Dlatego jak tylko one docierały do Poznania, to szybko je spisywaliśmy po to, żeby po odtworzeniu przemówienia Ojca Świętego od razu odpowiedzieć mu pieśnią. I tak było zazwyczaj, tak było, bo trzeba powiedzieć, że muzyka nad Lednicą to oczywiście nie tylko siewcy Lednicy, ale przede wszystkim bardzo, bardzo duży chór, który zbiera się z całej Polski co roku. W zeszłym tygodniu były, dokładnie tydzień temu, w niedzielę, były próby do Lednicy i właśnie przyjechało pełno ludzi z całej Polski. Więc wtedy odpowiadaliśmy od razu pieśnią, czyli wiarę zamieniać na kulturę. Wiarę zamieniać na kulturę. Ojciec Jan to nam bardzo wtłaczał w głowy i bardzo pilnował, żeby tak się działo. Żeby nie były tylko jakieś oklaski, jakieś podskoki, jakieś gwizdy, barka może, tylko żeby to było coś nowego, coś Ojciec nowego, jako świeżego. Muzyk poniekąd można powiedzieć, bo przecież był klarnecistą, tak nie wiem, czy wiecie, że ojciec grał na klarnecie. Z rzadka, ale grywał. Dzisiaj w Betlejem.

stary, to inny cię opasze. Tak, tak, panie, Siewcy Lednicy. To jeden z takich utworów, które przetrwały i teraz w najróżniejszych spotkaniach, może niekoniecznie wszyscy pamiętają, skąd on się wziął i gdzie się narodził, ale tak, tak, panie, to jest bardzo rozpoznawalne hasło. Moi tak. drodzy, muzyk i wolontariusz ze mną dzisiaj w studiu poznańskim. Mówiło się od początku, że Lednica tak naprawdę to był taki mały uniwersytet ojca Jana Góry. Podobno wielkopolskie firmy ceniły sobie bardzo ludzi, którzy wychodzili spod skrzydeł ojca Jana. Jak było? Tak było. Ja myślę, że nie mały. Ojciec Jan by to powiedział. Dziecko, jaki mały, jaki mały. 100 tysięcy ludzi to nie mało. Oraz to, że to nie był, ale nadal jest uniwersytet, bo przecież Lednica cały czas jest. Spotkania się odbywają. Trwa, funkcjonuje i żyje. Tak, i cały czas jest przygotowywana przez wolontariuszy. Nie czy wiem, to czy rzeczywiście państwo jest mają świadomość, tak, że my nie mamy etatu ani jednego, robiąc spotkania lednickie. No właśnie. Wszystko wolontariat. Tak. Ale ile można było się nauczyć, bo właściwie ktoś pracował przy Lednicy rok, dwa, a potem nie miał pracy, nie miał problemu ze znalezieniem pracy jako menadżer firmy, niemalże ustawiały się, bo tak było. Ale oczywiście, tak, że tak. Ja sam pamiętam, ponieważ tak jak wspomniałem wcześniej, ja trafiłem do duszpasterstwa w wieku szkoły średniej, właściwie początku szkoły średniej. Duszpasterstwo, ojciec Jan, Lednica, praca przy tym spotkaniu uczyły nas tego, no właśnie czego? Że jak idziesz na spotkanie, to się odzywasz, nie boisz się ludzi, nie boisz zarządzać ludźmi, uczysz się zarządzać ludźmi. Ja mając lat 16 zrobiłem wystawę, którą otwierał ksiądz biskup, jeśli dobrze pamiętam, nie pamiętam już, który wtedy poznański, to było mnóstwo lat temu, otwierał ksiądz biskup z mediami, z telewizją, która trwała, była bez grosza przy duszy, załatwiłem wszystko, zdjęcia i zrobiłem to sam w wieku lat 16, chodząc do szkoły. I sam to jeszcze wymyślił, ten pędzel, bo oczywiście tutaj my oficjalnie Agnieszka Bartosz, ale ojciec Jan nas oczywiście ochrzcił również. Kochał ksywki. Tak bardzo, więc Bartosz to pędzel, a ja to pająk. Tak naprawdę myśmy się tymi ksywkami zawsze posługiwali. My się do dzisiaj nimi posługujemy. Ale dobrze, pędzel, czego się tak naprawdę przez te lata potem też uniwersytetu studiów uczyłaś? Z takich menadżerskich rzeczy. Zarządzanie ludźmi, współpraca w grupie, w dużej grupie, w grupie różnych ludzi, przy różnych zadaniach. Ja przez jakby lata odpowiadałem za, tak jak mówiłem, najpierw jakieś tam prace porządkowe na Lednicy. Później, kiedy już byłem troszkę starszy, odpowiadałem oczywiście za przygotowanie też Lednicy. Miałem epizod z transportem, czyli taką najbardziej niewdzięczną funkcją na Lednicy, bo wszystko, co w Poznaniu czy w Polsce trzeba przewieźć na pola i odwieźć, zorganizować busy, tiry i tak dalej. Negocjować, żeby te busy, tiry były właściwie za darmo. Znaczy niewłaściwie, żeby one były za darmo, po prostu prosić. Więc uczyliśmy się od ojca tego żebrania, od którego zaczęliśmy naszą dzisiejszą rozmowę. Ja stworzyłem wiele lat temu z Ulą, naszą koleżanką, taką grupę, która do dzisiaj funkcjonuje na Lednicy. To była grupa, która nazywa się przewodnicy lednicy, czyli tak, wszystkie osoby, żeby na przykład komunia święta podczas lednicy była rozłożona na całym polu, a nie, że na przykład ksiądz z Panem Jezusem idzie tylko do pierwszych sektorów. Każdy ksiądz dostaje przewodnika. Symbole są rozdawane, na przykład gdy siostry zakonne, czy księża, czy wolontariusze rozdają symbole, to tak, żeby do każdego sektoru jakby te symbole dotarły. Zarządzanie to było zarządzanie wtedy, ja nie pamiętam, To trochę właściwie zarządzanie kryzysowe. To było zarządzanie kryzysowe, 150 osób. Nie było wtedy tak dużo krótkofalówek, jak dziś jest. Nie było takich łączności telefonów komórkowych. Kochani, nie było internetu. Nie kiedy było internetu. Zaczynaliśmy lednicę, nie było telefonów komórkowych. Był telefon w klasztorze na kartę. Myśmy dostawali od ojca karty. Z TPS-a nam dawała wtedy karty. Tak, na 25 impulsów. I myśmy z kartkami przy telefonie w klasztorze dzwonili z kart. Ja zarządzałem 150-osobową grupą, która musiała doprowadzić kilkuset kapłanów, którzy nie zawsze chcieli się słuchać. Mówię to oczywiście żartobliwie, ale nie zawsze chcieli się słuchać, a wspomagali mnie bodajże chyba 15 chrystusowców, kleryków, z którymi komunikowaliśmy się po prostu krycząc albo machając sobie przez pole. Także i to trzeba było wynegocjować to, żeby chcieli się słuchać? Trzeba było chwycić za ornat i ładnie, grzecznie, z uśmiechem ustawić na twarzy, ustawić i zaciągnąć do odpowiedniego sektoru. Proszę, żeby się księża nie obrażali. Oczywiście mówimy to żartobliwie, ale bywało tak, że księża gdzieś tam szli do swojej grupy, a na przykład tył pola nie dostawał Pana Jezusa. Był z tym problem. Trzeba było temu zaradzić i skoordynowanie tego, kiedy nie masz krótkofalówek, aż tylu, żeby się porozumieć z każdą grupą, z każdym sektorem, kiedy nie masz telefonów komórkowych, bo ich po prostu nie było, albo był jeden na przykład, czy dwa, które były dla nas wszystkich, na organizatorów. Kiedy masz setki ludzi, którymi trzeba zarządzić, nie masz jak się z nimi skomunikować w trakcie spotkania, a to trwa, to płynie. Oni muszą wiedzieć, gdzie są w danym momencie. To naprawdę jest szkoła życia. Trzeba było też przewidywać. Nie masz pieniędzy. Ojciec Jan nauczył nas tworzenia czegoś z niczego. Naprawdę z niczego. Naprawdę. Pamiętam taki epizod, jak do duszpasterstwa przyszła dziewczyna z Akademii Ekonomicznej. Przychodziła na mszę do ojca Jana, była przemiła. I ojciec Jan powiedział: słuchaj dziecku, to jak ty jesteś z tej Akademii Ekonomicznej, gdzie się uczycie o pieniądzach, to weź tu przyprowadź jakiś może najlepszych studentów. Niech oni mi powiedzą, gdzie są pieniądze na to, co ja robię. No jak to? No i przyszli tacy bardzo poważni studenci z ostatnich lat od zarządzania finansami i pierwsze pytanie, jakie postawili, znaczy powiedzieli: dobrze, my tu ojcu pomożemy, będzie wszystko dobrze, proszę się nie martwić, tylko proszę na początek powiedzieć, jaki ojciec ma budżet. A ojciec Jan tak mówi: a co to jest budżet? Co to znaczy jest budżet? No ile ojciec ma pieniędzy na początek, bo to trzeba jakoś trzeba tym zarządzać. Dziecko: nie mam żadnego budżetu. Jak ojciec nie ma? No nie mam. Zasadniczo to chyba długi. Nie, do długów nigdy nie mieliśmy, nie. Ale ten chłopak tak się zamyślił i mówi: nie, to jest niemożliwe, że nie ma ojciec budżetu. No to gdzie, chłopie, no proszę, to proszę, zobacz, no nie mam. Przecież ojciec Jan nie miał wtedy, nie było stowarzyszenia lednickiego, nie było konta w banku, w ogóle nic nie było. I on tak się naprawdę już zasmucił, powiedział: to ja nie wiem, nie umiem ojcu pomóc. Jak ojciec nie ma budżetu na początku, to ja nie wiem, nie co ma czym powiedzieć. Zarządzać. To nie ma czym tu zarządzać. No i poszli. A wy uczyliście się zarządzania? A my tak, uczyliśmy się zarządzania czymś z niczego, ale bo ty zapytałaś, czego u ojca Jana można było się nauczyć, bo jeden robił porządki, a drugi śpiewał w chórze. Jest jedna taka najważniejsza rzecz, której nauczyliśmy się wszyscy. W sensie tego, że jak się coś robi, to trzeba wziąć za to odpowiedzialność od początku do końca. Bo ojciec Jan powierzał nam zadania prawdziwe i realne. To nie było coś na próbę. W sensie, jak nie zamówiłeś tojtojów, no to miałeś brudno w lesie, tak? Po takim który spotkaniu. Trzeba było posprzątać. Jak nie sprzątnąłeś pola, no to miałeś potem telewizję na głowie, która pokazywała bałagan na polach lednickich. To naprawdę to konsekwencje, które my ponosiliśmy, naszych zaniedbań, bo takie też się oczywiście zdarzały, wiadomo. No, nikt był bardzo konkretny i bardzo poważny. Tak, czego? Ale te właśnie, dokładnie, one były poważne. Ale tak po latach, jak patrzycie, co zaowocowało? Co teraz wam się przydaje? Wszystko. Wszystko, znaczy, dokładnie. Ja mogę się podeprzeć swoim przykładem. Gdyby nie to, że trafiłem do ojca Jana, gdyby nie to, że dostałem tam taką szkołę życia i nauczyłem się tak naprawdę życia od nowa w wielu aspektach, bo nie tylko w aspekcie wiary, ale w aspekcie życia z drugim człowiekiem i zarządzania, to o czym rozmawialiśmy, ja absolutnie nie robiłbym tego, co robię. Wszystko, co dzisiaj robię w moim życiu, prowadzę własną działalność, jestem wodzirejem, konferansjerem, DJ-em, wzięło się tylko i wyłącznie z tego, że kiedyś na swojej drodze spotkałem ojca Jana, nasze przyjaźnie, ludzie, z którymi niejednokrotnie współpracujemy. Okazuje się, że wszystko, tymi sznureczkami, gdybyśmy tak połączyli, to wszystko sprowadza się do jednego punktu. No ja właściwie nie wiem, kim bym był dzisiaj i co bym robił, gdyby nie to, że wtedy spotkałem ojca. Oczywiście to nie wyglądało tak, że ojciec mnie zobaczył i powiedział, ty będziesz konferansjerem, albo wodzirejem, albo ty, a pająk, będziesz śpiewaczką, tak? Albo będziesz miała taki biznes, albo będziesz pracowała jako zarządzający w takiej firmie. To się samo wytwarzało, ale on nam dawał ewaluować. Słychać, że Bartek, jesteś wodzirejem i konferansjerem. Śpiewamy. Zielone pola bez końca. Zielone pola bez końca. Miłości cudem gorący. Zawody wschody słońca. Nad nami Bóg wszechmogący. Nad nami Bóg wszechmogący. Zielone pola to takie pierwsze nagrania lednickie, bo tak naprawdę nie tylko uczyliście się zarządzania, ale też uczyliście się, jak ma brzmieć muzyka, jak ją nagrać, jak szukać dobrych realizatorów, Agnieszko. Tak, tak, tak. I to nam do dzisiaj zostało. To, czego w tym aspekcie ojciec Jan nas uczył, można by było podsumować jednym zdaniem, że w kościele nie może być katolipy. On często mówił, dziecko, to jest lipa, lipa, lipa, weź to ode mnie. Ojciec Jan uczył nas, że jeżeli coś robimy dla Pana Boga, to to musi być najlepiej, jak się da. Nawet nie najlepiej, jak ja mogę, bo ja mogę niewiele w tym aspekcie, ale to muszę znaleźć tego kogoś, kto zrobi to najlepiej, jak tylko można. Dlatego ojciec Jan angażował do powstawania pieśni, do tworzenia pieśni Jacka Sykulskiego, zresztą swojego wychowanka, doskonałego kompozytora i dyrygenta chóru. I ściągał naprawdę ludzi, fachowców, już nie tylko do tworzenia muzyki, ale do wszystkiego. Dlatego do dzisiaj na polach lednickich w domu mamy na przykład dzieła polskich malarzy, bardzo znanych, i tak naprawdę dom lednicki, no to nie jest tylko, są cztery ściany i dach nad głową, ale jest tam zgromadzonych pełno eksponatów, pełno to nieładne słowo, bardzo dużo, bardzo pięknych eksponatów, które są wyrazem kultury. Do dzisiaj został wam taki instynkt, że nie z plastiku, jeżeli już, to ze srebra. Oj, tak. Ze złota. Ze złota. Zrobiliśmy właśnie wczoraj, dostaliśmy złotą pieczęć lednicką, która powędruje do Ojca Świętego Franciszka, bo w tym roku nad Lednicą, jeszcze będziemy o tym opowiadać, każdy uczestnik dostanie pieczęć, taką lednicką pieczęć miłości, a dla papieża Franciszka będzie złota, a tą, którą dostaniemy, będzie posrebrzana. Także masz rację z tym złotem i srebrem. Nie ma lipy. A nie wasi znajomi ze studiów nie patrzyli z boku, nie uśmiechali się, swój czas zawalaliście, no może to niewłaściwe słowo, ale zarywaliście czas na studiowanie. Kochana, do dzisiaj patrzą. Do dzisiaj pytają, po co ty to robisz? Nie wszyscy to rozumieją, nie każdy to rozumie, chociaż myślę, że ja tak mam, moi bliżsi znajomi rozumieją i jak widzą to szaleństwo w oczach, to mówią, aha, dobrze, Bartek, lednica tak, się zbliża. Tak, poszło, lecisz, tak, lecisz, kochany. Natomiast było wielu takich, którzy nie rozumieli z różnych powodów, którzy jakby nie czuli potrzeby angażowania się i trzeba było to szanować oczywiście. Natomiast na każdym kroku ja pamiętam, że staraliśmy się wyjaśniać, pokazywać. Wielu moich kolegów z liceum, ze studiów też angażowało się, próbowało na różnych etapach w Lednicy i wielu jest bardzo zadowolonych, czy do dzisiaj gdzieś działa w tym temacie. Moi drodzy, zamykamy na chwilę opowieść lednicką, bo teraz przenosimy się znowu na pola lednickie, żeby trochę się w tej Lednicy mogli pośpiewać. Bartosz Cibor-Pędzel i Agnieszka Chrostowska, bardzo wam pięknie dziękujemy. Zostają wszyscy z nami. Słyszymy się po godzinie 7. Błogosławcie Pana wszystkie ludy ziemi, chwalcie Go i wysławiajcie na wieki. Błogosławcie Pana wszystkie ludy ziemi, chwalcie Go i wysławiajcie na wieki. Błogosławcie Pana. Czyń dobro.